चित्रदीप प्रकरण का 101 अस्य सत्वमसत्वञ्च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटस्तथा अस्वतंत्रा हि माया स्यात् अप्रतीतिर्विनाचितिम् स्वतंत्रापि तथैव स्यात् असंगस्यान्यथा कृतिः कुटस्था संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेन जीवेशावपि निर्ममे कूटस्थमनुपद्रुत्य करोति जगदाधिकम् दुर्घटैकविधायिन्याम् मायायाम् च चमत्कृतिः द्रवत्वमुदकी वह्ना वौष्ण्यम् काठिन्यमश्मनी मायाया दुर्घटत्वञ्च स्वतः सिध्यति नान्यथा। माया के विषय में विचार चल रहा है। माया को देखने की तीन प्रकार की दृष्टि पंचदशीकार बताते हैं। स्रोत दृष्टि, यौक्तिक अर्थात शास्त्र दृष्टि और लोक दृष्टि। लोक दृष्टि अज्ञानमय है, शास्त्र दृष्टि अनुभव रूप है और श्रोत्र दृष्टि सत्य है, अनुभूति है। श्रुति जो बताती है वह श्रुति ही वास्तविक माया के स्वरूप को बताती है। शास्त्र माया को सद भी नहीं कह सकता है, असद भी नहीं कह सकता है, सत्सद विलक्षण भी नहीं कह सकता है, इसलिए शास्त्र उसको अनिर्वचनीय कहता है या मिथ्या कहता है। मिथ्या का अर्थ ही होता है सत्सद विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, जो सद भी न हो असद भी न हो, सत्सद से जो विलक्षण है अर्थात विचित्र लक्षण, विलक्षण, विलक्षण का मतलब वास्तविक उसका कोई लक्षण नहीं किया जा सकता है, अर्थात माया को सत्य रूप से भी माया का लक्षण नहीं कर सकते हैं, असत्य रूप से भी माया का लक्षण नहीं कर सकते हैं और सत असत रूप से भी माया को नहीं कर सकते हैं। माया का लक्षण नहीं होता है इसलिए अनिर्वचनीय, शास्त्र उसको अनिर्वचनीय कहता है और लोक उसको सत्य कहते हैं। तो इस प्रकार की तीन प्रकार की दृष्टि ऊपर बता दिया, तुच्छ दृष्टि, अनिर्वचनीय दृष्टि और वास्तविक दृष्टि, सत्य दृष्टि। तुच्छा अनिर्वचनीय च वास्तवी चेत्य सौ त्रिधा गेया माया त्रिभिर्बोधई श्रौत यौक्तिक लौकिक। ये माया की तीन प्रकार की अनुभूति होती है। अज्ञानी सत्य रूप से अनुभव करता है, इसलिए संसार को सत्य कहता है। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी जाना जाएगा या जो भी देखा जाएगा या जो भी किया जाएगा उसको वह सत्य ही कहता है। ये मूढ़ दृष्टि, लौकिक दृष्टि, लोकानुभूति जिसको कहते हैं, इस प्रकार से, और शास्त्र दृष्टि यौक्तिक दृष्टि है। शास्त्र युक्ति से दिखता है, प्रमाणों से दिखता है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। शास्त्र युक्तियों के द्वारा अर्थात चिंतन के द्वारा, जो चिंतन है उस चिंतन के द्वारा देखता है और श्रुति अनुभव के द्वारा देखती है। अनुभूति का मतलब होता है आत्म प्रत्यय। शास्त्र प्रतीति, लोक प्रतीति और आत्म प्रतीति, तीन प्रकार की प्रतीति बताई जाती है। तो आत्म प्रतीति जो होती है वही वास्तविक होती है। शास्त्र प्रतीति चिंतन के लिए होती है, लोक दृष्टि या लोक प्रतीति करने के लिए होती है या देखने के लिए होती है। देखो, परंतु वो वैसा ही है ऐसा जानो नहीं। देखना अलग होता है, जानना अलग होता है। हम सत्य देखते हैं और सत्य मानते हैं और सत्य ही जानते हैं। तो इस प्रकार से ये माया के तीन रूप को बता करके अब बताते हैं कि इस माया का सत्व और असत्व जो दिखाया है श्रुति ने, तो ये सत्य और असत्य ये दोनों भी कैसा हो सकता है। ये माया सद भी है और माया असद भी है, तो ये दोनों विरोधी धर्म हैं। तो दोनों विरोधी धर्मवान माया कैसी हो सकती है। तो शास्त्र माया के कार्य को लेकर के बताता है, क्योंकि शास्त्र अनुमान के आधार पर चलता है, कार्य को लेकर के कारण को वह वैसा ही मानता है। तो इसलिए यह कह रहे कि इस प्रकार से जब कोई शंका करता है या जिज्ञासा करता है तो उसके लिए इस श्लोक के द्वारा बताते हैं कि अस्य सत्वम असत्वम च जगतो दर्शयत्यसौ। ये माया ये सत्व भी है और असत्व भी है, अर्थात सद भी है और असद भी है, सत्तावान भी है और सत्तावान नहीं भी है। दिखने के लिए सत्ता है परंतु होने के लिए नहीं है। माया की सत्ता दिखती है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष प्रमाणों से माया दिख रही है, परंतु अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा माया नहीं होती है, क्योंकि माया की उपलब्धि नहीं होती है। अनुपलब्धि का मतलब होता है न उपलब्धि इति अनुपलब्धि। माया की सिद्धि अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्र दृष्टि से अत्यंत गौण है। गौण क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण को शास्त्र प्रामाणिक नहीं मानता है। गौण इसलिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष है। मल विप्रलिप्सा कर्णपाटो आदि इसके अंदर क्या है? दोष है। प्रत्यक्ष जो होता है वो संस्कार जन्य हो सकता है, स्मृति जन्य हो सकता है, अविद्या जन्य हो सकता है, ये दोष है उसके अंदर। इसलिए जो दूषित वाक्य होता है, दूषित प्रमाण होता है, प्रमाण का मतलब होता है प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण होता है उसको, अर्थात ज्ञान का जो साधन होता है, प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान, और प्रमाण का मतलब होता है उस ज्ञान का जो साधन है उसको प्रमाण कहा जाता है, अर्थात जिससे आपको ज्ञान हो जाए उसको प्रमाण कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष से आपको ज्ञान होता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्रों में कितने प्रमाण माने हैं? कोई शास्त्रकार एक प्रमाण मानता है, कोई दो मानता है, कोई तीन मानता है, कोई चार मानता है, कोई पांच मानता है, कोई छह मानता है। केवल वेदांत ही छह प्रमाण मानता है। चार्वाक आदि जो है वो केवल एक ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष बस। इसलिए तो उनका सिद्धांत है, कहा है, यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खाओ पियो मौत करो, मर गए तो हो गए खत्म, उसके बाद पुनरागमनम कुतः, वो पुनर्जन्म नहीं मानते। पुनरागमनम कुतः, फिर काय का जन्म है? ये चार वाक आदि जो नास्तिक शास्त्रकार है, ये कोई एक प्रमाण को मानता है, कोई दो प्रमाण को मानता है, नैयायिक आदि चार प्रमाण को मानते हैं, पूर्व मीमांसाकार पांच प्रमाण को मानते हैं, और वेदांत शास्त्रकार छह प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, तो इस प्रकार से ये अलग अलग शास्त्रकारों की अपनी अपनी मान्यता है। अर्थात जिसका चिंतन जहां तक हो गया है वहीं तक वो अटक जाता है। क्या? इसलिए अनेक प्रकार की बातें ये करते हैं। तो कहा कि यहां सत्व असत्व दर्शयति जगत्य जगति असौ, अर्थात ये जो माया है, इस माया को जगत दर्शयति, इस जगत को सत रूप से भी दिखाती है और असत रूप से भी दिखाती है। क्या? ये माया जो है जगत को सत रूप से भी दिखा रही है और असत रूप से भी दिखाती है। कैसी? तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, ये दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। प्रसरणाच संकोचात यथा चित्रपट हो तथा, यथा चित्रपट हो जैसा चित्रपट होता है, कोई पर्दे के ऊपर जो चित्र बनाया जाता है, पर्दा प्रसरणाच, पर्दे को पसार लिया तो पर्दा कैसा लगता है? चित्र रूप लगता है, चित्र रूप। पर्दे के ऊपर जो चित्र है वो चित्र क्या होता है, प्रकट होता है अर्थात प्रत्यक्ष होता है। है पट परंतु उसको प्रसरण कर दिया अर्थात फैला दिया, फैलाने से जैसा वो उसका जो चित्र है वो चित्र प्रत्यक्ष होने लगता है और संकोचात और उसको समेट लिया घड़ी कर दिया तो चित्र क्या हो गया, छिप गया क्या, नहीं चित्र दिखता नहीं है। इसलिए तो भगवान ने कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता के अंदर भगवान ने कहा कि नहीं, अव्यक्तादीनि भूतानि ये जितने भी प्राणी मात्र ये सब कैसे अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब माया रूप, माया अव्यक्त है, समझना, माया कैसी है, अव्यक्त है, अव्यक्त। जैसे सुषुप्ति में हम अव्यक्त होते हैं कि नहीं है, सुषुप्ति में आप व्यक्त होते हैं क्या, नहीं, सुषुप्ति में आप है परंतु कैसे है, अव्यक्त है, क्योंकि वहां अज्ञानमय है, मायामय है। तो इस प्रकार से सभी प्राणी मात्र जन्म के पहले कैसे थे, सब अव्यक्त थे, अव्यक्त। कोई जीव ना पुरुष था ना स्त्री था ना बालक था ना बूढ़ा था ना पशु था ना पक्षी था ना वृक्ष था ना पहाड़ था, केवल माया रूप था, माया रूप क्या था, केवल माया रूप। व्यक्त मध्यानी मध्य में ही व्यक्त हो गया। क्या देखो, जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, जगत व्यक्त हुआ है। व्यक्त का मतलब होता है जिसको हम वाणी के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, ये ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा हम जिसको जान सके, ज्ञान कर सके, या ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जिसको हम ज्ञान कर सकते हैं और बता सकते हैं उसको व्यक्त कहा जाता है। वाणी के द्वारा जिसको बोला जाता है उसको व्यक्त कहा जाता है, आंखों के द्वारा जिसको देखा जाता है उसको व्यक्त कहा जाता है, कान के द्वारा जिसको सुना जाता है उसको व्यक्त कहा जाता है, त्वचा के द्वारा जिसको स्पर्श किया जाता है उसको व्यक्त कहा जाता है, या रसना के द्वारा जिसका स्वाद लिया जाता है, रस लिया जाता है, उसको व्यक्त कहा जाता है, अर्थात ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं इसको, ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से, और वही जब आग बंद कर दिया तो क्या है, आग बंद कर दिया दिखता है क्या, क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। तो इसी प्रकार से जागृत अवस्था में ही आपको जगत दिख रहा है। आपका मनुष्यपना कब तक है, जब तक जाग रहे हैं, जब तक जाग रहे हैं तब तक आप मनुष्य हो, और सोते हो तो क्या होते हो, मनुष्य नहीं होते हैं, क्या होते हो, प्राज्ञ होते, प्राज्ञ अर्थात जीव होते हैं। मनुष्य है तब भी जीव ही है, परंतु जीव को मनुष्य रूप से व्यक्त जो किया है वो किसने किया, इसी को माया कहते हैं, है जीव। परंतु इस माया ने क्या कर दिया, उस जीव को व्यक्त कर दिया, तो मनुष्य बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, रोगी बन गया, निरोगी बन गया। ये सब आरोपित उसके अंदर मनुष्यपना लाया नहीं है, परंतु फिर भी लाया उसने। यही तो उसकी अघटित घटना, इसी को शास्त्र का दुर्घट कहते, दुर्घट अर्थात जो नहीं है उसको भी दिखा सकती है। इसलिए कहा है कि इस प्रकार से ये व्यक्तता और ऐसा ही जीवपना भी और ईश्वरपना भी, ये एक ही ब्रह्म रूपी पट को कभी जीव रूप से दिखाती है तो कभी ईश्वर रूप से दिखाती है तो कभी जगत रूप से दिखाती है। जो नहीं है ब्रह्म ना ईश्वर है, ब्रह्म ना जीव है, ब्रह्म ना इस जगत है, परंतु फिर भी ब्रह्म को जगत भी बना देती है, जीव भी बना देती है, ईश्वर भी बना देती है, जन्मने वाला मरने वाला भी बना देती है, अर्थात धर्मवान भी बना देती है। तो कह रहे हैं कि कैसा, तो चित्रपट के जैसा, जैसा चित्रपट को फैला दिया तो वो चित्र व्यक्त हो गया, और चित्रपट को समेट लिया तो चित्र अव्यक्त हो गया। तो ये व्यक्त रूप से और अव्यक्त रूप से, सत्व रूप से और असत्व रूप से, अव्यक्त का मतलब असत अभाव रूप, और व्यक्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप। एकस्य एव मायाया जगत सत्वा सत्वा सत्व प्रदर्शकत्वे दृष्टांतम आहो। एक ही माया जो है इस जगत को सत रूप से भी और असत रूप से भी दिखाती है, इसके लिए दृष्टांत यहां चित्रपट का दिया। चित्रपट के दृष्टांत के द्वारा यहां पंचदशी का समझा रहे हैं, माया का सत्व और असत्व। उसी प्रकार से कह रहे कि स्वतंत्र असत अस्वतंत्रत्वेन इति श्रुत्या मायाया स्वातंत्र्या स्वातंत्रे दर्शिति तत्र उभयत्र उपपत्तिम आहो। इसी प्रकार से कह रहे कि ये नृसिंह उपनिषद की जो श्रुति है वो कह रही है कि माया स्वतंत्र है और अस्वतंत्र भी है। क्या ये उपनिषद, नृसिंह उपनिषद कहता है कि ये माया स्वतंत्र है और अस्वतंत्र भी है, परतंत्र भी। अस्वतंत्र का मतलब परतंत्र है। इस प्रकार से श्रुत्या माया या स्वातंत्र्य अस्वातंत्र दर्शिति, उपनिषदकार ने इसको इस प्रकार से बताया या दिखाया, तत्र उभयत्र उपपत्ति ही, वो दोनों भी क्या युक्त है। क्या माया स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है, दोनों भी प्रकार से ये माया उपपन्न है अर्थात युक्त है। उसको आगे के श्लोक में यहां बता रहे हैं कि अस्वतंत्रा ही माया स्यात् अप्रतीतिर विनाचितिम, स्वतंत्रापि तथैव स्यात् असंगस्य अन्यथा कृति। ये माया अस्वतंत्रा ही माया, ये माया अस्वतंत्र है। कैसी, तो कह रहे कि सात अप्रतीतिर विनाचितिम, विनाचितिम अप्रतीति है, बिना चैतन्य की इसकी प्रतीति नहीं होती है। क्या बिना चैतन्य की माया को बिना ज्ञान का जाना जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब होता है कि माया अलग है और ज्ञान अलग है, ज्ञान पूर्व में है और माया बाद में है। तो इस माया को माया की प्रतीति कराने वाला कौन है? चेतन है कि नहीं है? आजकल के लोग विज्ञान को महत्व देते हैं, है ना? आदमी से भी ज्यादा विज्ञान को महत्व दिया है। परंतु ये बताओ, जिसने उसकी खोज की है वो कौन है? आदमी है कि और कोई है? तो आदमी बड़ा हो गया कि विज्ञान बड़ा हो गया? परंतु आज्ञा आदमी का महत्व खत्म हो गया और विज्ञान को ही लोग देख रहे हैं और विज्ञान को ही मान रहे हैं। आदमी का बैलू आदमी की कीमत समाप्त कर दिए। ये क्या है? ये हमारे बुद्धि का विकास है कि विनाश है? इसी प्रकार से हम जगत को तो मानते हैं, जगत विज्ञान है, माया की कला है। क्या विज्ञान जो होता है वो उस व्यक्ति के बुद्धि की कला है कि और कुछ है? विज्ञान जो है वो उस व्यक्ति के बुद्धि की कला है। विज्ञान व्यक्ति हो सकता है क्या? और विज्ञान व्यक्ति की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो कला, हम कला को महत्व दे रहे हैं परंतु कलाकार को नहीं जान रहे हैं। इसी प्रकार से ये माया की कला है, जगत माया की कला है, परंतु उस माया की प्रतीति बिना चेतन की नहीं हो सकती है। इसलिए तो वेदांत सिद्धांत ने कहा है कि माया ब्रह्म के ही आश्रित रहती है और ब्रह्म को ही क्या करती, छिपा देती है। समझ ना? जैसा शरीर जीव के आश्रित है और शरीर जीव को छिपा देता है, क्या करता है? जीव को छिपा देता है। हम शरीर को महत्व देते हैं तो छिपा हुआ इसके अंदर उसको नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि बिना चितिम अप्रतीते है स्यात् मायाया, बिना चैतन्य की माया की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए माया की प्रतीति करने के लिए चैतन्य की आवश्यकता है, चैतन्य के अधीन है। कहने का तात्पर्य क्या? माया जो है वो चैतन्य के अधीन है। चैतन्य नहीं हो, चैतन्य इसका प्रतीति न कराए तो माया का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा है कि ये कैसी अस्वतंत्रा, ये माया कैसी है? अस्वतंत्र है, मतलब परतंत्र है। इसलिए तो हो भगवान ने कहा है कि ये माया मेरी है, अर्थात मेरे अधीन है। माया जो है परमात्मा के, भगवान के या ईश्वर के अधीन है। ईश्वर माया के अधीन नहीं है। माया की अभिव्यक्ति बिना ईश्वर की नहीं होती, अर्थात चेतनता से, चेतनता के बिना, ज्ञान के बिना इसकी कोई प्रतीति नहीं होती। इसलिए ये कैसी है? परतंत्र है। ज्ञान के लिए ये परतंत्र है। परंतु कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र भी है। जैसी परतंत्र है वैसी ही ये स्वतंत्र भी है। कैसी स्वतंत्र है? तो कह रहे हैं कि सात असंगस्य अन्यथा कृति ही, जो असंग है अर्थात जो असंग ब्रह्म है, असंग आत्मा है, उस आत्मा को क्या करती है? अन्यथा कृति है, दूसरा ही बना देती है। क्या असंग है परंतु क्या बना दिया? संगवान बना दिया। क्या बना दिया? ब्रह्म को जगत वाला बना दिया, कारणत्व उसके अंदर लाया, ईश्वर बना दिया। ब्रह्म को क्या बना दिया? ईश्वर बना दिया। ईश्वर का मतलब ही क्या होता? ऐश्वर्यवान, जिसका ऐश्वर्य। क्या ऐश्वर्य है? तवैश्वर्यम यत् तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत, ये उसका ऐश्वर्य है। जगत को उत्पन्न करना, जगत की रक्षा करना और जगत का लय करना, मतलब ईश्वर को भी क्या बना दिया, क्रियावान बना दिया, संकल्पवान बना दिया, है ना, जगत वाला बना दिया। जैसा मिट्टी घटवान बना देती है, घट मिट्टी को क्या बना देता है, घटवान बना देता है, इसी प्रकार से इस माया ने मान शब्द लगा दिया। भगवान मान लगा कि नहीं है, मान लगा दिया उसको, वाला समझना, अर्थात विशेषण लगा दिया, अर्थात उपाधि वान लगा दिया। माया अब मायावान हो गया कि नहीं है, ईश्वर कैसा है, मायावान है, मायावान जो नहीं है, असंग है, परंतु फिर भी इस माया ने ईश्वर को मायावान बना दिया। मम माया, ये माया मेरी है ना। तो इस प्रकार से यहां कह रहे कि असंगस्य अन्यथा कृति, इसमें कहा स्वभाषक चैतन्यम विहाय न प्रकाशते इति अस्वतंत्रा, का की स्वभाषक चैतन्यम विहाय अर्थात स्वयं प्रकाशमान जो चैतन्य है, स्वभाषक मतलब जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र ईश्वर को जानने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं ईश्वर का ऐसा है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप, इसलिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है। तो ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान करने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होती है, नहीं, ज्ञान स्वयं अपना प्रकाशन करता हुआ ज्ञान दूसरे को भी प्रकाशित करता है। तो ऐसा जो चैतन्य है, ऐसा जो ब्रह्म है या ऐसा जो आत्मा है, कह रहे हैं कि स्वभाषक चैतन्यम विहाय अर्थात उस स्वभाषक चैतन्य को छोड़ करके न प्रकाशते, इसका प्रकाशन नहीं होता है, माया अपने को प्रकाशित नहीं कर सकती है। क्या माया जो है वो अपने को प्रकाशित नहीं कर सकती है, माया को प्रकाशित करने वाला चैतन्य है अर्थात आत्मा है या ब्रह्म है, इसलिए ये कैसी है, तो अस्वतंत्र अर्थात परतंत्र है। ईश्वर अर्थात ब्रह्म इसको प्रकाशित करे तो प्रकाशित हो, और ब्रह्म प्रकाशित नहीं करे तो ये प्रकाशित नहीं हो सकती है, इसलिए अस्वतंत्र। असंगस्य आत्मनो अन्यथा करणात् स्वतंत्रापि इत्यर्थ। और ये जो असंग आत्मा है, उस असंग आत्मा को भी क्या करती है, अन्यथा करनात् दूसरा बना देती है। अन्यथाकरण का मतलब होता है दूसरा ही बना देना, तो ये दूसरा बना देती है, इसलिए ये कैसी है, स्वतंत्र है। इसके लिए उसको ईश्वर को जगत रूप से दिखाने के लिए इसको ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ये ईश्वर को जगत के रूप से दिखा सकती है, इसलिए ये स्वतंत्र है। क्या जैसी कोई स्त्री पति को पुत्र रूप से दिखा देती है, क्या दिखा देती है, पुत्र रूप से दिखा रही है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी ही ये माया ईश्वर को जगत के रूप से दिखाने के लिए ये स्वतंत्र है, परंतु प्रकाशित होने के लिए ये परतंत्र है, इस प्रकार से यहां बता करके अभी कहते कि अन्यथाकरणम एव स्पष्टयति। अन्यथाकरण क्या है? ये असंगात्मा को अन्य अन्य बना देती है। ये क्या है उसको उसके लिए बताते हैं। कूटस्थ असंगमात्मानम जगत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेण जीवेशा वपि निर्ममी। ये माया जो है ये कहते कूटस्थ असंग आत्मानम जगत्वेन सा करोति। ये जो माया है सा का मतलब माया, सा माया। ये जो माया है ये माया कूटस्थ और असंग, जो कूटस्थ का मतलब अचलायमान, जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं है। क्या? जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं, कूटस्थ अर्थात उस कूट के समान जो स्थिर है। क्या? जो सुनार की जो आयरन होती है कि नहीं, आयरन जिस पर वो आभूषण बनाता है, अब उस पर कितने घाव पड़ते हैं, कितना आभूषण बनते हैं, परंतु उसका कुछ बिगड़ता है क्या? कुछ नहीं बिगड़ता है। या जैसा पहाड़ होता है, पहाड़ों पर कितने आंधी तूफान आते हैं, परंतु पहाड़ का कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसा ही जो आत्मा है या ब्रह्म है, ये कूटस्थ है अर्थात स्थिर है, अविचल है, अविकारी है, उसके अंदर परिच्छिन्नता नहीं है का अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार का नाश नहीं है। आश्रयता नाश नहीं, परता नाश नहीं, स्वभावता नाश नहीं है, तो नाश रहित वस्तु है। ऐसा जो हो ब्रह्म, उसको असंगात्मानम, जो असंग स्वरूप जो आत्मा है, उसको क्या करती है? सा जगत्वेन करोति, जीव रूप से बना देती है। क्या करती है? ये माया जो है उस ईश्वर को जगत के रूप से बना देती है। जायतीति ज गच्छतीति ग, अर्थात उत्पत्तिवान और मृत्युवान बना देती है, आने वाला और जाने वाला बना देती है। अर्थात उसके अंदर जन्म मृत्यु दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, व्यक्त अव्यक्त रूप से दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। तो जगत्वेन करोति सा और चिदाभास स्वरूपेण जीवेशौ अपि निर्ममे। कहते हैं और क्या करती है? तो कह चिदाभास स्वरूपेण, चिदाभास के स्वरूप से ये जीव और ईश्वर भाव निर्माण करती है। क्या? माया जो शुद्ध सत्व प्रधान जो माया है, उसमें जो पड़ा हुआ चैतन्य का आभास अर्थात ब्रह्म की छाया, उसको क्या बना देती है? उसके अंदर जीव भाव ला देती है, ईश्वर भाव लाती है। ईश्वर भाव जो शुद्ध सत्ववती जो माया है, शुद्ध जो माया है, शुद्ध सत्व प्रधान अर्थात ज्ञान स्वरूपा। क्या? शुद्ध सत्व प्रधान का मतलब क्या होता है? ज्ञान स्वरूपा, जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, शास्त्र उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान। समझ, ज्ञानवान बना दिया कि नहीं ब्रह्म को? यही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो श्रुति लक्षण कर रही है, ये किसका है? लक्षण वाला बना दिया कि नहीं है? किसको? ब्रह्म को। ईश्वर है, सत्य को ने ईश्वर है, सत्यम परम धीमही कहा है, सत्य ही ईश्वर है, इसलिए तो सत्यमेव जयते कहा जाता है कि नहीं? सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य रूप बना दिया उसको। क्या बना दिया? सत्य रूप बना दिया, ज्ञान रूप बना दिया, आनंद रूप बना दिया, सच्चिदानंद बना दिया। ये किसके लक्षण हैं? ये माया ने ब्रह्म में ब्रह्म को लक्षण वाला बना दिया, अर्थात ये ईश्वर बना दिया। क्या बना दिया? ये ईश्वर बना दिया। कैसा? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, सत के रूप से इसने सभी को व्याप लिया, ज्ञान के रूप से सभी को व्याप लिया, समझना, और सभी इसी के अंतर्गत है, इसलिए इसको ईश्वर कहा गया है। है ब्रह्म ही, परंतु ब्रह्म को ईश्वर रूप से बना दिया शुद्ध सत्व प्रधान माया ने, और मलिन सत्व प्रधान माया ने क्या कर दिया? उस ब्रह्म को जीव बना दिया। इसी को ही वेदांत शास्त्र में मूला विद्या और तुला विद्या कहा है। दो प्रकार की अविद्या कही है। मूला विद्या ज्ञान रूपा है और तुला विद्या गुण रूपा है। क्या? मूला विद्या जो है शुद्ध सत्व प्रधान माया, और तुला विद्या ही क्या है? मलिन सत्व प्रधान माया। इसलिए इस जगत के प्रतिकारण कौन है? मूला विद्या नहीं है, तुला विद्या है। तुला विद्या और ये तुला विद्या ही गुण रूपा है। क्या? तुला विद्या जो है ये सत्व रज तम गुण वाली कौन है? ये मूला विद्या नहीं है, ये तुला विद्या है। भगवान ने जो कहा है, क्योंकि ये भगवान से निर्माण हुई है। पहले माया ने क्या कर दिया? ब्रह्म को ईश्वर बना दिया, और फिर माया ने क्या कर दिया? ईश्वर को जीव बना दिया। एको हम बहुश्याम, ये जो संकल्प है, ये संकल्प ही तो ईश्वर की माया है। माया कौन है? ये जो एको हम बहुश्याम, ये जो संकल्प है, ये संकल्प ही ईश्वर की माया है। इस माया ने ईश्वर को क्या बना दिया? जीव बना दिया। इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये स्वतंत्र हो गया। जगत इनकृति चिदाभास स्वरूपेण जीवेशावपी निर्ममे, अर्थात जीव और ईश्वर के रूप से ये माया उस ब्रह्म को बनाने के लिए स्वतंत्र है। जीवेशावाभासेन करोति इति सुत्युक्तम जीवेश्वर विभागम च करोति इति आह। जीव और ईश्वर के रूप से आभास से बना देती है, इसलिए जीव और ईश्वर ये दोनों क्या है? विभाग है। जीव अलग और ईश्वर अलग। मलिन सत्व प्रधान ब्रह्म ईश्वर जीव, और शुद्ध सत्व प्रधान ब्रह्म ईश्वर, ये दोनों में विभाग कर दिया है। चिदाभासेति ननु आत्मनो अन्यथा करने कूटस्थत्व हानि ही स्यात् इति आशंक्य आह। अब इस पर ये शंका करते हैं कि आत्मा में जो अन्यथाकरण हो जाएगा तो फिर कूटस्थपन की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, अर्थात तो उसका कूटस्थपन विकारी हो जाएगा, या कूटस्थपन उसका रहा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की शंका करते उसका समाधान आगे के श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।